для слухачоў старэйшых за 12 гадоў. Радыё бібліятэка. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе першыя старонкі аповесці Уладзіміра Караткевіча «Дзікае паляванне караля Стаха». Выканаўца, артыст Александр Гарцуеў. Я стары, я нават вельмі стары чалавек. І ніякая кніга не дасць вам таго, што на ўласныя вочы бачыў я, Андрэй Беларэцкі, чалавек 96 год. Кажуць, што доўгія гады лёс звычайна дае дурням, каб яны папоўнілі разумовы недахоп багатым вопытам. Ну што ж, я жадаў бы быць дурным удвая і пражыць яшчэ столькі, бо я дапытлівы суб'ект. Столькі цікавага адбудзецца на зямлі у наступныя 96 год. А калі мне скажуць заўтра, што я памру, ну што ж, адпачынак таксама нядрэнная штука. Людзі калісь будуць жыць нават даўжэй за мяне, і ім не будзе горка за жыццё. Всё ў ім было. Усякага жыта па лапаце. Всё я зведаў, нашто ж шкадаваць. Лёг і заснуў спакойна, нават з усмешкай. Я адзін. «Памятайте», — казаў Шэлі, — «тем раздушила теплоню скрипичных тонов, коли двое навек разлучилися, бо не треба пешчоты и слов». Яна была добрым человеком, и мы прожили, як у кассы, долго, счастливо, покуль не померли. Але хопіць надрываць вам сэрца смутнымі словамі. Я ж казаў, старасць мая, радасць мая. Лепей распавем вам штосьці з далёкіх, з маладых маіх год. Тут у мяне патрабуюць, каб я сваім апавяданням скончыў сказ пра род Яноўскіх і яго заняпад, пра вымарачнасць беларускай шляхты. Відаць, трэба мне зрабіць гэта, бо сапраўды, якая ж гэта атрымаецца гісторыя без канца. Да таго ж, яна блізка датычыцца мяне, і расказаць пра гэта ўжо ніхто не можа, толькі я. А вам цікава будзе паслухаць дзіўную гісторыю і пасля сказаць, што яна вельмі падобна да выдумкі. Дык вось, перад пачаткам я скажу, што тут праўда, шчырая праўда, толькі праўда, хоць вам давядзецца пакласціся ў гэтым толькі на адно маё слова. Я ехаў з губернскага горада М у самы глухі куток губерні на наёмным вазку, і мая экспедыцыя падыходзіла да канца. Заставалася яшчэ якія тыдні два начаваць у адрынах або проста ў вазку пад зорамі, піць з крыніц ваду, ад якой шчыміць лоб, слухаць працяглыя, як беларуская гора, песні баб на прызбах. А гора ў той час хапала. Падыходзілі да канца праклятыя 80-тыя гады.